95% badanych. Suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa, dzień dobry, już minuta po 18:00. Program trzeci, audycja popołudniowa, 10 dzień maja, piątek. Przed nami serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Artur Wertowski. Jesteśmy z dzieci dumni, jesteśmy szczęśliwi, że są. Tak premier odpowiada na doniesienia prasowe o adopcji dzieci. Kolejne rozmowy w ramach oświatowego okrągłego stołu zakończone. Z jakim rezultatem? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. A ważne spotkanie na linii Waszyngton-Moskwa. Do Rosji leci szef amerykańskiej dyplomacji. Kochamy z żoną nasze dzieci i jesteśmy z nich dumni. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki odniósł się do publikacji Super Expressu. Gazeta, powołując się na fragment książki Delfin, Mateusz Morawiecki, autorstwa Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego, napisała, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Dzieci uczą się, pracują, cieszą się, a niekiedy płaczą. Dzieci jak wiele innych. Staramy się z żoną normalnie żyć. I dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Doniesienia Super Expressu potępiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski. Negatywnie w mediach społecznościowych odnieśli się do tego także politycy wszystkich opcji. Zakończyła się trzecia tura obrad Okrągłego Stołu Oświatowego. Od południa przedstawiciele rządu, eksperci, nauczyciele, rodzice i przedstawiciele organizacji oświatowych dyskutowali o zmianach, jakie należy wprowadzić w oświacie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Witaj ponownie. Dzień dobry. Jakimi ustaleniami zakończyły się dzisiejsze obrady? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest możliwe, że jeszcze przed wakacjami pierwsze konkretne zmiany wypracowane przez Okrągły Stół wejdą w życie. Mowa o tych zmianach, które nie wymagają skomplikowanej ścieżki legislacyjnej, a które mogą podnieść jakość kształcenia czy poprawić warunki pracy nauczycieli. Kończąc obrady pod stolika nauczyciel w systemie edukacji, wiceminister Maciej Kopeć zwrócił uwagę, jak ważne jest, by za zaangażowaniem w pracę szły odpowiednie pieniądze. Dodał, że duża część dyskusji poświęcona była kwestii wynagrodzeń. Strona samorządowa przedstawiła też swoje pewne oczekiwania dotyczące i finansowania zadań oświatowych, i standardów, i także pewnych rozwiązań, które są w karcie nauczyciela, skutkują finansowo. W trakcie dzisiejszych obrad dużo mówiono też o jakości kształcenia, poziomie nauczania i aspekcie rodziców, którzy coraz częściej chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i móc oceniać nauczycieli czy dyrektora. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. A teraz sypiąca się Kossakówka, czyli położony w centrum Krakowa dwór rodziny Kossaków. Zabytek jest remontowany od 4 lat, chociaż na zewnątrz zmian nie widać. Radna Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, mówi, że budynek jest w prywatnych rękach, a remont współfinansuje gmina. Podglądałam tą Kossakówkę, ostatnio nawet przez dziurę w płocie, no i stwierdziłam, że Kossakówka ma olbrzymi napis mówiący o tym, że remont jest w gestii gminy miejskiej Kraków, a właściwie wygląda to strasznie. Budynek popada właściwie w ruinę. Maciej Wilamowski, dyrektor Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, uspokaja i zapewnia, że remont jest kontrolowany. Zaznaczył też, że sporo prac już wykonano. Wzmocnienie fundamentów, naprawę dachu i wymianę stropów nad drugim piętrem i nad częścią pomieszczeń pierwszego piętra, żeby uratować ten budynek, należało także wymienić stropy. W zeszłym roku zostały rozpoczęte prace w piwnicach. Mają służyć temu, aby podpiąć ten budynek do nieemisyjnych źródeł energii grzewczej. Czyli zostały wykonane te prace, które poza dachem może nie są widoczne z zewnątrz, natomiast ratują ten budynek. Właściciel Kossakówki nie chciał wypowiadać się na temat trwającego remontu. Szef amerykańskiej dyplomacji leci do Rosji. Spotka się z prezydentem Władimirem Putinem i ministrem

Tradycyjnie w piątek minuta dla pana Adama. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. A może być 60 sekund? Proszę bardzo, jeśli pan woli. Wolę. Przede wszystkim kłaniam się panu i państwu. Panie redaktorze, nasi krewni powinowaci to rozsiani są po całym świecie i od kilku ładnych lat robią na Wielkanoc taki konkurs na najładniejsze jajko, a od kilku lat już na najładniejszą potrawę. Mhm. I przegrane stoły zbierają datki pieniężne, przesyłają je na rzecz wygranego stołu, a ten stół wpłaca tą sumę na jakiś zbożny cel, tak. Mhm. No i w tym roku ku memu ogromnemu zaskoczeniu wygrał na stół, a konkretnie fotografia z dręgi w galarecie. Tam chyba te kolory zadecydowały. Ona, wie pan, lepiej na zdjęciu wygląda dwa razy jak w rzeczywistości. Niech zgadnę, autorem zdjęcia pewnie pan był. Może nie tyle zdjęcia, co wykonawcą tej galarety i tej ryby. Mhm. Wie pan, ja oglądałem te inne potrawy też. No, niektórzy złośliwi mówią, że to jest taki gest bogatych kuzynów na rzecz biedniejszych kuzynów. Ale suma summarum... Nie, myślę, że jednak wygrał pan sprawiedliwie. Umówmy się, panie Adamie, że przepis na tę wzdręgę będzie za tydzień. Pozdrawiam. Dwanaście minut po 18:00. Kiedyś używany w budownictwie, uważany za bezpieczny i niepalny, dziś stał się przekleństwem. I choć program usuwania azbestu, bo o nim mowa, funkcjonuje od dawna, teraz program ma przyspieszyć. Przynajmniej tak zapowiada to minister środowiska Henryk Kowalczyk. Program, który funkcjonował w bardzo ograniczonym zakresie, program usuwania azbestu. My w tej chwili chcemy ten program bardzo mocno przyspieszyć. Przeznaczamy na ten program 170 milionów złotych, wielokrotnie więcej niż by było dotychczas. Oczekujemy, że żaden mieszkaniec, który zechce usunąć pokrycie dachowe w postaci azbestu z budynków mieszkalnych, gospodarczych, nie będzie miał problemu. Beneficjentem będą samorządy. Trzeba być przygotowanym na to, bo my zdejmujemy tylko eternit. Wójt gminy Gubin Zbigniew Barski. I wywóz w posesji i utylizacja, natomiast dach już trzeba robić we własnym zakresie. Czyli startując musi mieć pieniądze na swój dach. No tak, tak, tak. A niech pan powie, czy rolnicy, czy oni się do tego garną, czy raczej opieszale, jak to jest u pana na przykład? To znaczy, wie pani, co to różnie bywa. No raz jednego roku jest więcej, drugiego roku jest mniej, ale generalnie rzecz biorąc ludzie korzystają z tego. My wnioskujemy o daną kwotę. I... Przychodzi ta kwota, czy nie zawsze? Przychodzi, do tej pory nie było jakichś problemów. Mówiąc o usuwaniu azbestu, chciałabym przypomnieć, że to nie jest tylko problem wsi. W mieście takim jak Warszawa, w mieszkaniach wyroby budowlane niestety zawierają azbest. Dominika Wiśniewska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Będzie je trzeba wymienić. Pamiętajmy o tym, że musimy zgłosić miastu, że mamy takie elementy w domu. Dobrze, ale skąd możemy o tym wiedzieć? Bo przypuszczam, że nie każdy wie, nawet jeżeli ma. Jest taka baza azbestowa i tam są wszystkie firmy, które zajmują się pracą z azbestem. Miasto pokrywa nawet do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu, przekazywania na składowisko tych usuniętych elementów. I to gdzie się zgłasza? Do Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Minister mówi, że będzie 170 milionów. To pana zdaniem dobra informacja? To jest dobra informacja, zważywszy na stan prawny w Polsce. Profesor Jacek Podwórny, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przydałaby się nowelizacja ustawy o odpadach, bo w tej chwili azbest jest po prostu pakowany w worki i składowany w dołach na wysypiskach. No ale mówią mi wójtowie gmin, że ten azbest jest wywożony i utylizowany. Być może myślą o składowaniu odpadów azbestowych. Istnieją technologie i to stosowane w różnych krajach unijnych nawet, gdzie się to utylizuje, przerabia się to na użyteczne rzeczy. Kiedyś eternit był uważany za coś szczególnie cennego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski. Były wymieniane pokrycia ze strzech na pokrycia niepalne. Eternit był uważany za wielkie, pozytywne, cywilizacyjne rozwiązanie, ale teraz wiemy, że wykazuje właściwości karcenogenne, szkodliwe pod wieloma względami. Samo zaklinanie rzeczywistości nie wystarczy. Kwota 170 milionów złotych przeznaczona i z Narodowego Funduszu i z Funduszy Wojewódzkich jest kwotą na tyle znaczącą, że możemy mieć nadzieję, że zostanie to w kolejnych latach zrealizowane. Z zaangażowaniem i przejęciem o azbest pytała Ewa Dudzińska. Prawie 16 minut po 18. Muzyka pewnie Państwu dobrze znana, niczym grzeszczyk, smutny deszczyk. Diana Washington. The leaves of brown came tumbling down, remember. In September. In the rain. The sun went out just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. Krótki komunikat od pana Pawła, panie Pawle. Dzień dobry, panie Kubo. Komunikat i prośba do kierowców o włączanie świateł mijania podczas jazdy w opadach deszczu. Samochody również z tyłu powinny być oświetlone, tak jest obowiązek, a niestety tak nie jest. Wszyscy jeżdżą na światłach do jazdy w dzień i są z tyłu niewidoczni. Dziękuję. Pozdrawiam. In the rain, I said that September in the rain. Diana Washington. Wata cukrowa, ponad 140 gatunków róż, koncerty muzyczne oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak jutro będziemy świętować otwarcie ogrodu dolnego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Otwarcie ogrodu wieńczy odbudowę nie tylko zamku, ale i całego Starego Miasta. Odbudowa była możliwa dzięki osobom, które ratowały dobra kultury. Robiły na przykład zdjęcia podczas II wojny światowej oraz zabiegały o restaurację zabytków po wojnie. Jedną z takich osób był profesor Stanisław Lorenc. Dzień, w którym usłyszałem, że zamek będzie odbudowany, uważam za najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie można zapominać o symbolach, bo one są drogie dla każdego człowieka. Zamek dzisiaj schodzi do Wisły. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest trzeci krok po arkadach Kubickiego, górnym ogrodzie. Mamy trzeci etap zakończony, ogród dolny, który prowadzi od zamku do rzeki i jednocześnie to jest koniec zagospodarowania przestrzeni historycznej i kulturowej wokół zamku i na całej Skarpie Wiślanej na tym odcinku. Uzupełnienie tej formy historycznej wymagało od nas ponad 1000 bloków grabowych. Monika Drąg, inspektor nadzoru terenów zieleni Zamku Królewskiego w Warszawie. Czyli takich przygotowanych modułów 40-80 wysokie na 2 metry, aby uzupełnić tą formę, której tak naprawdę, która zaginęła w czasie od wojny aż do czasów dzisiejszych. Muzeum Powstania Warszawskiego ma ten film sławny, Lot Liberatora nad ruinami miasta. Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. Myśmy wtedy po raz pierwszy zobaczyli ten film i zdziwienie było ogromne, bo biała plama ruin zupełnie na miejscu zamku, w ogóle nawet kształtu zamku nie można już było z tego odtworzyć. Przed niezburzonymi arkadami Kubickiego nagle pokazują się cztery bardzo dokładnie, pięknie, regularne kwadraty zasadzeń jakichś. 45 rok i coś rośnie, po czym jest 90 rok i tego nie widać. Czyli co się z tym stało? No i bardzo łatwo było do tego dojść. Wystarczyło pójść w teren i te ruiny po barakach różnych, po odbudowie Starego Miasta i w Zamku Królewskiego, dopatrzyć się grabów. Sobota 11 maja i jest to taki uroczysty dzień. Będziemy chcieli podkreślić tą chwilę, tą wzniosłość, że ogrody wracają do zamku po raz pierwszy kompletne. Będziemy Państwu prezentować cała barwa naszych kwiatów sezonowych, ogród w pełni rozkwitu, ale oprócz tego sobota jest dlatego wyjątkowa, ponieważ zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim nadamy uroczyście imię naszemu tulipanowi, czyli serce Warszawy. Jest to symbol zakończenia naszego procesu odbudowy, tej siły wytrwałości narodu polskiego. Stąd towarzyszy temu otwarciu m.in. Królewska Wystawa Róż. Gatunków będzie ponad 140. Agnieszka Murawska, ambasada Królestwa Niderlandów. Róże będą prezentowane w bukietach, w wazonach. To razem da ponad 7 tysięcy kwiatów. To jest ogromna ilość, która nie zmieści się w żadnej kwiaciarni. Będą róże pachnące, będą róże duże, będą róże małe, we wszystkich kolorach tęczy. Także zapraszam do obejrzenia. Wszystkich serdecznie, naprawdę zapraszamy i warszawiaków, i turystów, i prosimy z rodzinami odwiedzać nas, odwiedzać nie tylko ogród, ale i arkady, i ogród górny, a potem zaraz zamek, jak się do tego serca Warszawy przymilać. O 11.15 jutro oficjalne otwarcie, wstęp na piknik jest bezpłatny, a zapraszał Łukasz Matusik. Prawie 22 minuty po 18. To Morrissey. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you. Panie Leonie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzwonię z informacją dla kierowców. Na wysokości Tychów w kierunku Katowic zawróciła się ciężarówka, która blokuje całą jezdnię. Tam jest ogromny korek, także jak ktoś może, niech ucieka albo przez Kobiór, albo przez Tychy Paprocane. Dziękuję i pozdrawiam. Tak, jeszcze jedno zdanie. Dla całej trójki. Pozdrowienia dla całej trójki, słuchaczy. Dziękuję. Pozdrawiam pana, dziękuję. Echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over, it's over. 24 minuty po 18. To tradycja, która jest kultywowana od lat, głównie w mniejszych miejscowościach, właśnie w maju. Przez cały miesiąc wieczorami przy kapliczkach zbierają się mieszkańcy. Wspólnie śpiewają, bo jak mówią, tak nakazuje tradycja. Nasza reporterka zjawiła się z mikrofonem przy kapliczce w Bedoniu przy Kościelnym. To niedaleko Łodzi. Chwalcie łąki umajone, góry do zawiązało się koło Żywego Różańca w 2006 roku. W związku z tym właśnie powstała też ta figurka Matki Bożej, aby uczcić ten miesiąc maj, maryjny. Ona jest taka na rogu przy skrzyżowaniu. No tak, to znaczy dostałam taką wizję, że mogłaby tutaj właśnie stanąć figurka Matki Bożej. To takie błogosławieństwo dla wszystkich, którzy właśnie są w drodze. No przychodzimy zawsze o 19:00, śpiewamy litanie do Matki Bożej, no i parę pieśni takich maryjnych. No. I to jest tak przez cały miesiąc, no chyba, że pada bardzo deszcz. Nie. Ile was tutaj przychodzi? A zależy. 10, przeważnie tak około 10 osób. Jak jest pogoda, to więcej, nie? Święta Maryjo, módl się za nami. Właściwie samochody cały czas kursują. Cały czas jest hałas. Można się skupić? Można. Można, nam nie przeszkadza, bo przeważnie to patrzymy sobie w książeczki. Nam się tam słowa nie mylą. Sobie patrzymy. Matko najmilsza, módl się za nami. To tak trzeba całkiem ciasno usiąść, żeby ciepło było. Ciepło było, no właśnie. Przez cały maj przychodzicie, tak? No staramy się, jak to może. No. Godzinę przeważnie tu jesteśmy. A teraz w tym roku to trochę zimno daje nam czadu. Bo tak to byśmy dłużej siedzieli, ale że zimno jest, no to tak każdy się skurczy i później do domu idzie. To jest dziada pradziada, tak? To śpiewanie przy figurkach Matki Bożej, przy krzyżach. Też to wyniosłam z rodzinnego domu i to przeniosłam właśnie tutaj na tą parafię, gdzie zamieszkuję. Najważniejsze to jest spotkanie z Matką Bożą. No i tu nasze grono no razem. Ale wy się przy okazji też wszystkie znacie, prawda? No, tak, znamy się. Młode nie chcą przychodzić, tylko my przychodzimy. Starsze. A jak nas braknie, to ja nie wiem, kto to będzie przychodził. No, młode się wstydzą chyba. Nie umiem. Nie ma głosu. I co czuję, i co żyję, niech z nami sławi Maryję. W Bedoniu przy Kościelnym była Kamila Litman z Polskiego Radia Łódź. 27 minut po 18:00, tu program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Stacy Kant. Saligadula, mitch, kabula, bibidi, babidi, boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi, babidi, boo. Saligadula, mitch, kabula, bibidi, babidi, boo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibidi, babidi, boo. Veut dire la mèche que scoupe et tout, mais le truc qui fait bon à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salga dou la mèche que boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Panie Piotrze, witam pana. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem, Piotr z Ciechocinka. Jadę w tej chwili z Włocławka i minąłem, myślę, że ponad 100 budynków, większość gospodarczych, mhm. I ponad połowa z nich jest przykrytych eternitem. Czyli azbest w dalszym ciągu nas truje i na pewno jest to dużo większy problem, to tak a propos, który nie da się rozwiązać nawet tą kwotą milionów, które zostały przeznaczone. To tak a propos tak, programu, który ma ruszyć, no i ma być coraz bardziej powszechny. Pozdrawiam, dziękuję za obserwację, kłaniam się.

If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Alan Price. Białucha arktyczna wypatrzona przez norweskich rybaków staje się gwiazdą mediów społecznościowych. Według norweskich władz była wytresowana przez Rosjan w celach szpiegowskich. Teraz jest atrakcją. W internecie największą popularnością cieszy się film, na którym białucha wyławia z oceanu zagubiony telefon komórkowy. O niezwykłych umiejętnościach wielorybów i innych morskich ssaków opowiada przewodnik polarny pan Mikołaj Golachowski. To jest zwierzę, które powinno być zaznaczane na mapach, gdyby nie to, że się rusza. Bo one są tak wielkie, że właściwie nasze wyobrażenia o zwierzętach przekraczają. Wieloryby wydają dosyć intensywne dźwięki i one się porozumiewają między sobą głównie przy pomocy dźwięków. Anna Węgrzynowicz, warszawskie zoo. Kumbaki słyną z tego, że mają taki bardzo bogaty repertuar. Tutaj głównie panowie śpiewają, bo takim najważniejszym zadaniem tego śpiewu jest to, żeby po prostu zaimponować dziewczynom. I rzeczywiście te samce humbaków znane są z tego, że potrafią godzinami po prostu takie melodie wyśpiewywać. Czasami są to takie częstotliwości, że ludzkie ucho tego nie wychwytuje. Ten dźwięk się zresztą też rozchodzi w wodzie. Ale na przykład płetwal błękitny, czyli ten największy wieloryb, największe zwierzę na świecie, jest też przy okazji najgłośniejszym stworzeniem na świecie, bo on wydaje dźwięki o takim natężeniu jak start rakiety kosmicznej. I jego towarzysze mogą go usłyszeć nawet z odległości 900 kilometrów w wodzie, czyli to jest coś w ogóle dla ludzkiego ucha niewyobrażalnego. Myślę, że błony bębenkowe by nam po prostu popękały, gdybyśmy gdzieś byli w pobliżu takiego właśnie płetwala. Wieloryby są bardzo emocjonalne i głośne były w ostatnim czasie historia o tym, jak wieloryb stracił młode i przez chyba 3 tygodnie samica eskortowała ciało tego padłego niemowlaka, bo nie mogła się z nim rozstać. Maria Jujka Radziewicz, organizacja WWF. Były zanotowane dźwięki, które ona wtedy wydawała i były to dźwięki kojarzone ze smutkiem, emocjami negatywnymi. One potrafią opłakiwać członków stada, którzy zginą, trzymać się ze sobą blisko tak przez wiele lat i łączyć się w pary na dłużej. Wieloryby użyźniają powierzchnię wody i się okazuje, że to ma bardzo duży wpływ. Ta taka właśnie pompa, którą one stanowią, wynosząc z głębin, gdzie żerują, te składniki odżywcze do powierzchni oceanu. Ich znaczenie w ekosystemie jest gigantyczne. Poza tym są szczytowym drapieżnikiem, a to zawsze jest bardzo ważna pozycja, bo i to wcale nie na zasadzie złego policjanta, który wszystkich tempi dookoła. Szczytowe drapieżniki mają bardzo pozytywny wpływ na ekosystem. Delfiny, które same były ofiarami wypadków, na przykład zderzeń z łodziami i są w ośrodkach rehabilitacji trzymane, są wykorzystywane do tego, żeby dzieciaki z podobnymi jakimiś obrażeniami ciała rehabilitować. Dzieci z nimi pływają, dzieci widzą, że da się być sprawnym w jakimś zakresie mimo takich obrażeń i to dobrze wychodzi, że to są skuteczne metody. Daliśmy sobie wmówić w naszej cywilizacji że jesteśmy panami stworzenia. To jest bzdura. My jesteśmy częścią tego fantastycznego świata i mamy tu prawo być, owszem, ale dla mnie nobilitacją jest to, że tworzymy jedno z pozostałymi zwierzętami. O wieloryby pytała Justyna Grabasz. Ciągle padać to nie będzie i niestety susza da się nam we znaki w tym roku. 20 minut do 19. Czerwone gitary. Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc. Czując, jak mi krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle od niej otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w kłosa. Liście kloru się zatrzęsły w wielki wozę. A ja chodzę. I nie straszna mi wikura. A ja ani piorun, który trafił a obok ja. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. Z pewną obserwacją pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Może innym razem. Pozdrawiamy, panie Piotrze. 7 trójek na początku, 22. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic. Za 17 minut 19. Tomasz Gorazdowski oraz... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dzień dobry, witamy panie redaktorze. Dzień dobry, po dłuższej przerwie spowodowanej podróżą na drugi koniec świata kłaniam się słuchaczom na trzecim biegu i teraz obiecuję zostać trochę na dłużej. Po długim pobycie w Australii i Nowej Zelandii mam mnóstwo obserwacji na temat tego, jak można samochodem jeździć, jak się jeździ tam, jak się jeździ tu. No i jest o czym opowiadać. Jak się wróci, to generalnie włos się jeży na głowie. No ale do tych opowieści muszę się przygotować, więc na pewno do nich wrócę. Teraz o tym, co wydarzyło się w świecie motoryzacji ostatnio. Na pewno wielu ze słuchaczy zna odkurzacze Dyson. Ostatnio firma zapowiedziała, że zabiera się za zrobienie samochodu elektrycznego. Samochód ma mieć znacznie większy zasięg niż konkurencja i ma mieć zdecydowanie większe koła niż standardowe. Ma być czymś nowym, a nie zwykłym samochodem przerobionym na prąd. Te koła mają być naprawdę duże, a co do innych rzeczy zupełnie nie wiadomo. Samochód Dysona ma pojawić się w 2021 roku i zobaczymy, z czym będzie Dyson się teraz skojarzył, bo do tej pory angielski miliarder znany jest jako wynalazca bezworkowego odkurzacza. A samochód? Zobaczymy. Inny miliarder odpowiada za Teslę, ale o Tesli w tym tygodniu mówić nie będę, choć w internecie głośno. Podczas tradycyjnych, corocznych Dni Prędkości organizowanych w ramach Baikal Ice Motorsport Festival, Jeep Grand Cherokee Trackhawk ustanowił rekord prędkości na lodzie w kategorii SUV. Pomknął ze średnią prędkością ponad 257 km na godzinę na dystansie kilometra ze startu lotnego. Czujniki zarejestrowały prędkość maksymalną 280 km na godzinę. Jeep Grand Cherokee Trackhawk potwierdził, że jest najszybszym seryjnie produkowanym SUV-em na świecie. No nic dziwnego, pod maską ma silnik V8 o mocy 710 koni mechanicznych o pojemności ponad 6 litrów. Osiąga 100 km w zaledwie 3 sekundy i 0,7, a prędkość maksymalna wynosi 290 km na godzinę. A teraz ze skrajności w skrajność. Coś dla posiadaczy starszych samochodów. Ile razy z zazdrością zapewne spoglądali na kolegów, znajomych czy innych kierowców, którzy w swoim nowym lub mniej nowym, ale dość nowoczesnym ciągle samochodzie mają tempomat i jadą sobie czasami jak basza po polskich i nie tylko polskich autostradach. A tu może nie wszyscy wiedzą, że za naprawdę niewielkie pieniądze można założyć tempomat do prawie każdego samochodu. Nawet takiego, który został wyprodukowany jako tempomat. Po matach jeszcze nikt nie słyszał. Tak naprawdę każdy samochód z instalacją 12-woltową może mieć tempomat. Grzegorz Tobiasz, firma C4. Bardzo często salony samochodowe nie wiedzą nawet o tym, że można domontować tempomat do starszego modelu auta. Jaki jest koszt? Dla ostatecznego użytkownika jest 1500 zł. Montaż od 200 do 500 zł w zależności od tego, gdzie użytkownik chce zamontować albo jak duży stopień skomplikowania jest przy podłączeniu tempomatu do danego auta. Dla samochodów, powiedzmy, nie starszych niż 12-15 lat, montaż jest bardzo prosty, bo polega na podłączeniu dwóch przewodów, najczęściej do gniazda diagnostycznego i przewodu zasilającego do akumulatora, plus wpięcia przejściówki w złącze pedału gazu. Więc nie ma żadnej ingerencji w instalację samochodu, nie ma programowania komputera samochodu, nie ma przecinania przewodów, jest tylko wpięcie wtyczek i przylutowanie trzech przewodów tak naprawdę. Czy testowaliście te tempomaty tak dosyć szeroko, że jesteście w stanie powiedzieć, że zamontujemy i to będzie działało w 100%? Jesteśmy tego pewni, bo zajmujemy się tym kilkanaście lat. Nasz tempomat jest urządzeniem, które jest bardzo profesjonalnie wykonane. Liczba reklamacji upoważnia nas do tego, żeby powiedzieć, że to jest urządzenie bezawaryjne. Oczywiście to jest slogan, natomiast no, liczba reklamacji jest na poziomie mniejszym niż 1%. Przy czym bardzo często problem nastąpił z winy użytkownika, to było mechaniczne uszkodzenie manetki. Tutaj mamy powiadomienie dźwiękowe, odpowiednie do danej funkcji, którą chcemy uaktywnić, plus powiadomienie świetlne, dioda różnokolorowa na manetce. Kolor zielony oznacza, że tempomat jest gotowy do pracy. Kolor pomarańczowy oznacza, że tempomat jest aktywny. Kolor czerwony oznacza, że jest jakiś problem. No problemem mogą być takie, że mamy za niską prędkość na przykład, bo tempomat nasz działa od 40 km na godzinę. W jaki sposób jesteście w stanie przekonać takiego użytkownika, żeby do samochodu, który często może być warty 1500 zł, dołożyć kolejne 1500, żeby jeszcze mieć tempomat? Nie chcemy takiego człowieka przekonywać, bo sens tempomatu tu jest dla ludzi, którzy dużo jeżdżą. Druga taka grupa ludzi, to ludzie, którzy są, na przykład mają jakieś problemy z nogą albo problemy z inną częścią ciała. Wiadomo, że dłuższa jazda powoduje napięcie wszystkich mięśni. Trzymanie prawej nogi na pedale gazu powoduje napięcie całego ciała. W tym momencie, używając tempomatu, można przyspieszać, opóźniać, zmniejszać prędkość poprzez manetkę. Można włączyć tempomat na 15 minut w czasie podróży, żeby ciało odpoczęło. To są nasi klienci. My nie chcemy tego oferować wszystkim, którzy mają samochód za 1500 zł. Dla większości użytkowników nie ma to sensu. Natomiast jest grupa kierowców, dla których to jest narzędzie, to nie jest gadżet. I takim ludziom chcemy zaoferować ten produkt. To ma sens, przyznają Państwo. Sprawą zajął się Mateusz Fusiarz, oczywiście posiadający tempomat w swoim samochodzie. Mówiłem, że dziś ze skrajności w skrajność. Teraz o samochodzie przez duże S, który przed niczym nie hamuje, który niczego się nie boi. Ford był bardzo zadowolony ze swojego pick-upa, Rangera. Teraz postanowił być jeszcze bardziej zadowolony. Powstał Ranger Raptor. Większy, poważniejszy, bardziej drapieżny od normalnego Rangera. I dużo ładniejszy. I'm Peter Watt. I'm the communications manager for the Ranger Raptor. For many years now we've had the Od ładnych już kilku lat mamy naszego pick-up Rangera, który okazał się sukcesem na rynku. Patrzyliśmy jednak na naszych kolegów z Ameryki Północnej, którzy w modelu Forda F-150 mieli wersję Raptor o wyjątkowych osiągach i pomyśleliśmy się, że fajnie byłoby stworzyć taką wersję Rangera, wersję Raptor. A kiedy dokładnie wpadliście na ten pomysł i jak posuwały się sprawy? To wszystko z Raptorem zaczęło się około 2 lat temu. Rozwijaliśmy samochód, jak wczoraj słyszałeś na spotkaniu, który ma w sobie sporo unikalnych technologii, wyjątkowe unikalne zawieszenie, by bardzo szybko móc jeździć po bardzo nierównej nawierzchni, co Raptorowi wychodzi świetnie. To potrafi najlepiej. A sądzicie, że taki model pick-upa, nieomalże luksusowy, jest potrzebny wśród pick-upów? Jak najbardziej. To taki Ranger, który może być wykorzystywany do pracy, w pracy, ale może również być używany w prywatnym życiu. Jak najbardziej. Jako świetny samochód wypadowy na weekendy albo na wieczorne wypady. Auto dla klientów, którzy potrzebują bardzo mocnego samochodu, po prostu woło roboczego. No i takiego do odpoczynku również. To ciągle bardzo sprawny, użyteczny samochód, ale dający też mnóstwo frajdy z jazdy po robocie. No dobrze, a teraz o różnicach pomiędzy normalnym Rangerem a Rangerem Raptorem. Przede wszystkim najbardziej rzuca się różnica w wyglądzie. Samochód wygląda zdecydowanie potężniej, z potężnym grillem, z dużym napisem FORD, Ford, szerszą karoserią. Wygląda groźnie, jak drapieżnik, po prostu, no, jak Raptor. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to zawieszenie i rama to jest coś, co jest najważniejsze. Zawieszenie jest tak skonstruowane, że pozwala na szybką jazdę po naprawdę poważnych dziurach, również dzięki świetnym amortyzatorom od Foxa. To one są odpowiedzialne za płynną jazdę. Zdecydowanie została też wzmocniona rama tego samochodu. Ale nie ma wyjścia. Tak musi być, kiedy koła przyjmują na siebie tak poważne przeciążenia, jak wtedy, kiedy jedziemy po nierównej nawierzchni takim samochodem jak Raptor. A jak ze sprzedażą? Ile Raptorów zostanie sprzedanych w 100 sprzedanych Rangerach? To oczywiście zależy od miejsca na świecie. Będzie bardzo różnie, ale myślę, że w każdej sprzedanej setce naszych pick-upów będzie 10 Raptorów. Ford Ranger dostępny jest wyłącznie z silnikami diesel o mocy 130, 170 i 213 koni. Do wyboru są skrzynie manualna i automatyczna. Wszystkie odmiany w standardzie mają napęd na 4 koła. Do wyboru są kabiny pojedyncza, przedłużona lub podwójna. A Raptor występuje tylko w odmianie, no, można powiedzieć, na maksa. Tylko z napędem na wszystkie koła, podwójną kabiną i topowym silnikiem 213 koni mechanicznych i 500 Nm, współpracującym z 10-biegową automatyczną przekładnią. Cena prostego Rangera to trochę ponad 100 tysięcy złotych. Cena Raptora, jak na drapieżnika przystało, około 200 tysięcy. No to tyle. Dziś do usłyszenia za tydzień, a parę zdjęć nowego Raptora na Facebooku na Trzecim Biegu. Dziękujemy. 8, tak, nie, już 7 minut. 7 minut do 19. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Dziękujemy, do usłyszenia po 19. Piotr Baron, a wcześniej Mark Knopfler, Chris Botin. When you leave, there's cold in the air. A ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you leave, when you leave, my heart sounds in my ears. A beating in the darkness, a trace of you still here. When you leave,